It's payday, fellas! کار میدم اسیدی تیریدی کارو شنیدم که ریدی همه قفلن رو موزیک تو هنو درگیر کلیدی ببین عوضی دقلی رو دنبال عملی با اون کنیزی میشینی پای پیکنیکی فیریکی فاز چیریکی تو پپه من میزنم قهقه وقتی امثال تو میخونه شرم سار رب میدونم واسه شما نخاله ها نمیتونی به امویسی بدم به شماره تو کارامو زیاد بگی کارات بشه نسیدی هات کارات بشه نسیدی هات کارات بشه نسیدی هات کارات بشه نسیدی هات رابین هود رپم هرچی داروغ است به چپم همه فن و عدم خفن این چغالو که بم چپن دیگه الان جلوم خفن تو هم پاچه نگی نفهم مثل تیمور لنگ و گنگم مثل خیام گیج و منگم مثل ترکش گلولم مثل خط توی لولم آه ساچمه ای ولی گرد و تو خالی منم هر زمین طولم به درزت کینه ندارم کارت خیت فیتتم کلن ریده حاجی فازه چیه صدا کامپیوتری فلو فاس کس و شری ریدی در حد زری میگی هرچی گندست باش شماست منم دوتا دارم لاپام که همه تونو حریفه حاجی دانیست تریفه پماد میمالیم رو زخمی تبی نده کار تخمی منم که میدوام رو ترب رنده میکنم چه قولا همه میدونن که دارن گنده میگوزن تو خودت لومپنی من کجدومم تو لغممی میخورمت با سوسری یه کندی دارم خوردنی باید نیک بزنی در نری وگر نمیشی بستری یا آجه فیل تو ما تحتت میره حاجی تا دسته نه اینجا کولومبیاست نه تو اسکوبار پخمه بکشید پایین پا بالا مثل دافول و چاقلا لابلا یکی در میون بزنم شیلت شا طلاق منظم تیکی تاکا نیروزا مسفلاکا کار میدم کار بیته میتر که توی باندا که شیشه ارشدم توی اقیانوس رپ بهم بگو دالای لاما شغال و شاخ میشن گگایی مثل مارتین و تاسمانی زیر بکس من پاسکاری میشن بعد توی آشغالی میرم کار ما مغزم کلمات کار ما سیپاپ تلفات میده تکسم چند تا اسکم بگیر از مغز لعنتیت واسه رب نیستی فینگیر بزن به چاک خوسیک تیر صف یک هفت نود و هشت روبیت آقای لش روشن کن بکشیم هشت تک سیدی روبیت آقای لش روشن کن بکشیم هشت تک سیدی تک سیدی